Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü okuyacağımız sure kitabımızın 101. sırada yer alan Kari'a suresi. Mekke'de inen surelerden, kıyametten bahsediyor. O dehşetli manzaradan bahsediyor. Ahiretten bahsediyor. En büyük hadise nedir o? İnsanlar flash haber yapıyor gazetelerine veya televizyonlarına. Bizden başka bu haber kimsede yok. Neymiş o? 5 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmış. Haber bu. Allah en büyük haberden bahsediyor. Ennebe'ül azim, en büyük haber. Kur'an'dadır. En büyük haber Kur'an'ın içerisindedir ve kendisindedir. İşte okuyacağımız Kari'a suresi. Bakınız, bu dehşetli manzarayı bizlerin gözü önüne sergileyiveriyor. El-Kari'a, mel-Kari'a. وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةِ Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Apansız gelecek, dehşetiyle yürekleri koparacak olan felaket. Nedir o apansız gelecek felaket? Bilir misin nasıl olacaktır o dehşetli felaket? يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْسُوسِ Evet, insanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün. Darmadağın olacak, pervane gibi olacak insanlara. Paramparça olacak insanlara. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسِ كَالْفَرَاشِ الْمَبْسُوسِ O gün insanlar kendilerine ateşleri atan, dağılıp uçuşan kelebeklere benzerler. Nereye gideceğini bilmiyor. Şaşkın kelebek gibi olacak. Kıyametin o dehşetli manzarası karşısında insanlar şaşkın kelebeklere dönecekler. Ne yapacaklarını bilemeyecekler. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْاِحْنِ الْمَنْفُوشِ Evet, o gün dağlarda atılmış renkli yün pamuk topaklarına dönecek. Koskoca dağlar, yerinden ıranması mümkün olmayan dağlar atılmış pamuk gibi, yün gibi oluverecek. فَاَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ Evet, bu durumda insanlar mahşer yerine toparlanmış. Önceki surelerden öğrendiğimize göre sura üfürülmüş çekirge sürüsü gibi insanlar hesaplarını görmek üzere, hesaplarıyla karşı karşıya kalmak üzere toparlanmışlar mahşer yerinde. فَاَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ Artık o zaman kimin iyiliklerinin tartısı ağır basarsa, sevap hanesi %51 derse, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَازِيَةٍ Artık, evet, o iyiliklerin tartısı ağır basan kimse mutlu bir hayatın içinde bulunacaktır. Razı olduğu bir hayatın içine girmiştir o kimse. Çünkü %51'i sevap olmuş. Yani yarıyı geçmiş, ağır basmış bu taraf. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَازِيَةٍ Mutlu bir hayatın içerisinde, razı olduğu bir hayatın içerisindedir. Ama diğer tarafa gelince وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Kimin de iyiliklerinin tartısı hafif gelirse, iyilik 10, kötülük 90, ne olacak? O taraf ağır bastı. O zamanki durum nedir peki? وَاُمُّهُ هَاوِيَةٍ Onun ana kucağı gibi sığınacağı yeri, ana yurdu cehennem uçurumudur. Gideceği yer cehennemdir. وَاُمُّهُ هَاوِيَةٍ Çocuk hemen korktu mu anasının kucağına koşar ve kendisini onun kucağına atar. Sevaphanesi, hafif olanlar, günahı ağır basanlar da o gün ana kucağı gibi kendilerini cehennem uçurumuna, cehennem çukuruna atacaklardır. وَمَا اَدْرَاكَ مَا هِيَ Nedir o cehennem uçurumu? Nedir o cehennem çukuru? Bilir misin sen onu? Onun gideceği yer, son durağı, o uçurum nedir? Onun ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, nârun hamiye, kızgın, dağlayan, dehşetli bir ateş. Kızgın bir ateştir o. Dünyadaki ateşlerin 70 katı buyuruyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Nârun hamiye, kızgın, dağlayıcı, dehşetli bir ateş. Dünyadaki ateşlerin 70 katı ise, biz oraya düşer düşmez kül ve kömür oluruz, işimiz biter deme. Oraya girenlerin derileri yeniden yaratılacak. Oraya girenlerin organları yandıkça yeniden organlar yaratılacak. Maksat, o insanlara azabı tattırmak. Rabbimiz azabı tattırmak için yeniden organlar yaratıyor. Yeniden insanlara organlarını ve derilerini yaratıyor. Maksat, liyezûkul azab, azabı tattırmak. Öyleyse böyle bir ateşe düşeriz, hemen saniye içerisinde kül ve kömür oluruz, iş biter deme, orada azap devamlıdır, ebedidir. Ne la yemutu fiha ve la yahya. Orada kişi ne ölecek ne de diri kalacak. Kullema nadicet culuduhum beddelnahum culuden gayraha liyezukul azab. Evet, orada azabı Allah tattırmak için deriler yaratacak. Deriler yandıkça. Organlar yandıkça organlar yaratacak. Maksat liyezukul azab, azabı tattırmaktır. Öyleyse bu sure içerisindeki belirtildiğine göre insanlar cehennem ateşi, dünya ateşinin 70 katı ise bir anda yok olup biteceğiz demesinler. Orada ölüm yok, orada hayat yok. İkisinin arasında azabı çekmek ve devam etmek var.